ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਇਹ من هو صادر والن حسد کمل لڑ لینو لائے ساچ سمائے واہِ گرو جی کا خالصان واہِ گرو جی کی فتح سرام کلی محلہ پنجواں ناتان تیرا نامان تو ہے مایا موہے بے آپیا تو ہے قدم کر گاڈر جیوں چھیل اچنت جال کال چکر پیل